część Ługańska, a także odblokowali dostęp do ługańskiego lotniska. Żołnierze weszli też na terytorium portu lotniczego w Doniecku. Armia prowadzi także działania ofensywne w okolicach miejscowości Łysyczańsk i Siewierodonieck. Centrum Operacji Antyterrorystycznej informuje, że żołnierze zablokowali też jeden z ważnych węzłów komunikacyjnych Zagłębia Donieckiego. Ogółem Ukraińcy zajęli terytorium szerokości 10-15 kilometrów, które wcześniej było kontrolowane przez separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie tylko Moskwa próbuje przekonać świat, że z zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą prorosyjscy separatyści nie mają nic wspólnego. Podobną wersję forsują też rządy niektórych zaprzyjaźnionych z Rosją państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jednym z pierwszych państw świata, które bez najmniejszego wahania oczyściły Rosję i jej sympatyków na Ukrainie z jakichkolwiek podejrzeń o odpowiedzialność za katastrofę malezyjskiego Boeinga, była Wenezuela. Rząd w Caracas wydał wczoraj komunikat jednoznacznie oskarżający za to, co się stało, Stany Zjednoczone i pozostałe państwa NATO. To właśnie one, według wenezuelskiego Ministerstwa Władzy Ludowej do Spraw Zagranicznych, wywołały na Ukrainie psią wojnę, doprowadzając do chaosu i destabilizacji, której bezpośrednią konsekwencją była śmierć prawie 300 osób znajdujących się na pokładzie zestrzelonego samolotu. Jeszcze odważniejszy w swych sądach okazał się lider kubańskiej rewolucji Fidel Castro, który na łamach rządowego dziennika Granma orzekł, że zestrzelenie samolotu jest, cytuję, bezczelną prowokacją antyrosyjskiego, antyukraińskiego, proimperialistycznego i pragnącego wojny rządu czekoladowego króla Petra Poroszenki. Z Caracas dla Polskiego Radia Tomasz Surdel. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński zwołał na jutro naradę władz partii. Jednym z tematów spotkania ma być scenariusz przyspieszonych wyborów parlamentarnych w sytuacji, gdyby premier Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej. Tak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, która powołuje się na źródła w kierownictwie partii. Piechociński podkreśla, że jeśli 30 sierpnia, kiedy zbiera się ponownie Rada Europejska, okaże się, że doszło tu, cytat, do awansu premiera Tuska, w Polsce będzie zupełnie nowa rzeczywistość. Wcześniej już w poniedziałek ma dojść do spotkania kierownictwa koalicyjnych partii, czyli Platformy i PSL-u. To był Serwis Trójki. Przed nami upalna sobota na termometrach 31 stopni we Wrocławiu i Poznaniu, 30 ma być w Łodzi i Warszawie, 29 w Przemyślu, 24 w Trójmieście. Przelotny deszcz tylko na Podkarpaciu i we wschodniej Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, wymieniam nazwiska. Tomasz Stańko, Artur Rojek, Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Marcin Masecki, Robert Lica Friedrich, Macio Moretti, Natalia Grosiak. Oni wszyscy na jednej scenie już dziś w Starej Gazowni, czyli kolejna odsłona trasy Męskie Granie 2014. Tym razem w Poznaniu. Zapraszam na bezpośrednią relację z Poznania w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357 o 15, w której od 18 godzinna transmisja koncertu. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet kolorowo z dwurdzeniowym procesorem. Dostępny w różnych kolorach. Za jedyne 169 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl.

Lato musiało być piękne tego roku. Lipiec 1986. Invisible Touch, zespół Genesis na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. I podejrzewam, że to mogło się zdarzyć tylko ten jeden, jedyny raz. Proszę mnie ewentualnie poprawić. Że na drugim miejscu tego samego notowania był utwór byłego wokalisty grupy Genesis, Petera Gabriela, Sledgehammer. Tak było. 1986 rok. Pierwsze i drugie miejsce amerykańskiego Billboardu to zespół Genesis i Peter Gabriel. Kansas przylatuje do Polski na koncert, ale o tym za moment. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. 19 minut po godzinie 10. Dzisiejsza Markomania z Wałcza i mówiłem o tym, że Kansas przyjeżdża na koncert do Polski. To prawie niemożliwe, a jednak Dust in the Wind. Dust in the Wind, Kansas. Wreszcie będziemy mogli usłyszeć na żywo koncert w Warszawie już niedługo. Siedzimy tutaj tak sobie już od półtorej godziny i widzę, że na bazarku, który jest naprzeciwko nas, na bazarku, na którym można kupić wszystko, jeśli chodzi o warzywa i owoce, ziemniaki cieszą się sporą popularnością. Już któryś raz przechodzi klient z całym tym workiem ziemniaków. Chyba są w dobrej cenie. Jeśli lato i wakacje, to Simon i Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm-hmm. quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. And wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Powinno być słońce, 30 stopni Celsjusza, sucho. I tak jest właśnie dzisiaj w Wałczu. No to Simon i Garfunkel i The Boxer. Kiedy słucham płyty koncertowej zespołu Toto, ten koncert z łódzkiej areny, to myślę sobie, że 35 lat minęło, nie wiadomo kiedy. Ile razy to powtarzałem, ale też mimo sieradzkiej frakcji głosów na piosenkę Hold the Line, wczoraj zaledwie miejsce 30 i wygląda mi na to, że za tydzień pożegnamy się z tym utworem, ale może trzeba będzie wyciągnąć jeszcze coś z tego koncertu do zestawu do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. No ale jak jesteśmy w Radiu Kalifornia, to raczej to w takim utworze. Some people live their dreams. Steve Lukather, zespół Toto, I'll Be Over You w Radiu Kalifornia, wydanie nad jeziorem w Wałczu. Dzisiaj są urodziny Bernie'ego Lidona. No to tak niesamowicie się zrobiło, że w ostatnim czasie wrócił do zespołu The Eagles i koncertują podczas tej trasy Farewell Tour Part 1. Pewnie będzie część druga, trzecia i niech tak będzie tak długo jak się da. Kolega wykona właśnie solo na gitarze w tym utworze, zespół The Eagles. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let

Zawsze mnie zastanawia, jak to świetnie gra z płyty Breakfast in America zespół Supertramp. Ja spokojnie całkiem wypiłem drugą kawę w Wałczu. O, pani z czereśniami poszła, tak ze 2 kilo chyba. Tych czereśni. Na ile te czereśnie? Na chwilę, bo są takie dobre, że znikają. Trochę rzeczy oczywistych, ale trochę też nieoczywistych. Free Dog Night, jak dawno nie sięgałem po to nagranie. Mama do mnie mówiła, mama told me not to come, zespół Free Dog Night w specjalnym wydaniu Radia Kalifornia z nad jeziora. To może jeszcze Jerry Rafferty, ale zanim jeszcze zaczął nagrywać solowe nagrania, występował w grupie Steeler's Wheel. To ten przebój tak dobrze pamiętamy. Started out with nothing and you're proud of you. middle with you. To oczywiście Steeler's Will. Dzisiaj w Radiu Kalifornia głównie lata 70., bo tak jak już wielokrotnie to mówiłem, cała najpiękniejsza muzyka wtedy właśnie chyba powstała. Najlepsza płyta koncertowa wszechczasów, kto wie, być może ta. Peter Frampton, Comes Alive. Dzisiaj Baby, I Love You Way. Baby, I Love Your Way, Peter Frampton. Wczoraj mówiłem o tym, że Peter... Wczoraj? Co było wczoraj? Piątek? Nie, to w czwartek mówiłem. Mylą mi się te dni jakoś przedostatnio. Mówiłem o tym, że Peter Frampton nagrywa nową płytę. Taki króciak się pojawił, minutowy. No i oczywiście natychmiast wpadło mi do głowy, żeby sięgnąć po płytę Peter Frampton Comes Alive. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo cały zestaw muzyki wykorzystanej dzisiaj w audycji. No właśnie tak sobie tutaj chodzę. Widzę sklepik Walendzik pod parasolem różowym. Co tam dzisiaj w ofercie? Nie przyszła jeszcze Straż Miejska? Dzień dobry. Czapki, które na nikogo nie pasują i w którym nikomu nie jest dobrze. No ale czapki w taką pogodę, przecież za gorąco. A coś chłodzącego? Chłodzącego nie, płyta, laocze. Okej, okay, dziękuję bardzo. To sklepik Walendzik ze swoją ofertą na bazarku w Wałczu. Tak wyszło. Last Team, piękny temat miłosny, zakończy naszą drugą godzinę spotkania w Wałczu. A w trzeciej, to jest wiadomość dla Michała, James Blunt zacznie nasze spotkanie. We'll be right back. Autopromocja. W zagadkowym studiu pojawi się wybitny fizyk, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. O czym będzie? O nauce twórczego czytania i kreatywnym postrzeganiu świata. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Zapraszam, Kasia Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z ostatniej chwili na stacji Statoil czeka na właściciela nowa Mazda 3. Może to właśnie na ciebie czeka, a może wolisz 50 tysięcy złotych na paliwo. Mamy ponad 250 000 nagród. Przyjedź na Statoil, bo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Poczuj lato na stacjach Statoil. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 11. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Kolejnych 26 ofiar w Strefie Gazy. Trwa izraelska ofensywa. Mediacji podejmuje się sekretarz generalny ONZ. Blokada krajowej 19 na Mazowszu, protest w Kuskach. Za chwilę zaczną rolnicy. Z mapy Białorusi znikają wsie widma. Ludzie już w nich nie mieszkają. Ich domy zostaną rozebrane. Barack Obama ostrzega Izrael przed eskalacją konfliktu w Gazie. W rozmowie z izraelskim premierem wyraził także swoje głębokie zaniepokojenie ofiarami wśród cywilów. Jednocześnie prezydent USA zaznacza, że Izrael ma prawo do samoobrony. Tymczasem nadal trwa izraelska operacja Obronny Brzeg. Od jej rozpoczęcia zginęło już 307 osób, to są Palestyńczycy, a także dwóch Izraelczyków. W nocy izraelskie myśliwce znowu zaatakowały cele w Strefie Gazy, a na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Poranek przywitał mieszkańców Strefy Gazy kolejnymi nalotami. Nad Gazą cały czas latają myśliwce i drony, a co jakiś czas słychać kolejne eksplozje. W nocy w bombardowaniach zginęło co najmniej 26 osób, w tym 8-osobowa rodzina. W bezpośrednich starciach z bojówkami Hamasu rannych zostało 3 izraelskich żołnierzy. Od 2 dni Izrael prowadzi już nie tylko naloty, ale także operacje na lądzie. Sytuacja w Gazie jest dramatyczna. ONZ alarmuje, że większość ofiar to cywile. Lekarze przypominają, że rośnie liczba zabitych dzieci. We saw the 4 boys who were massacred on the beaches of Gaza. Choćby niedawno zginęło 4 Palestyńczyków, którzy grali w piłkę na plaży. Nie zrobili nikomu nic złego, a zostali zmasakrowani przez izraelską armię. Mówi mi norweski lekarz Matt Gilbert, który pracuje jako wolontariusz w szpitalu Shifa w Gazie. W rozmowę o zawieszeniu broni włączył się sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który jest na Bliskim Wschodzie. O rozejm zaapelowała też szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, ale wiele wskazuje na to, że do zawieszenia broni droga jest jeszcze daleka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Kijów alarmuje. Prorosyjscy rebelianci wywożą z miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu ciała ofiar i nie pozwalają na rozpoczęcie śledztwa mającego wyjaśnić jej przyczyny. Według ukraińskiego rządu separatyści mieli wywieźć już 38 ciał do kostnicy w Doniecku. Tam specjaliści z wyraźnym rosyjskim akcentem oświadczyli, że samodzielnie przeprowadzą sekcję zwłok. Bojownicy szukają także dużych samochodów transportowych, aby wywieźć szczątki samolotu do Rosji. Przypomnijmy, w czwartkowej katastrofie Boeinga 777 zginęło 298 osób. Teraz ostrzegamy kierowców. Będą utrudnienia na krajowej 19 w powiecie łosickim na Mazowszu. Trasę w Kuskach lada moment zablokują rolnicy i będzie to ich protest przeciwko niskim cenom skupu owoców. Droga numer 19 zostanie zablokowana tuż przed mostem na Bugu. Protestujący zapowiadają, że będą przepuszczać tylko pojazdy uprzywilejowane i komunikacji publicznej. Pozostali będą kierowani na objazdy. Samochody ciężarowe przez Siedlce, Sokołów Podlaski, most w Tonkielach do Drohiczyna i Siemiatycz. Osobowe mogą skrócić ten dystans, jadąc bocznymi drogami do Mężenina, a potem do Korczewa i na most w Tonkielach. W związku z blokadą należy się spodziewać oblężenia.